koki koloba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, aza, aza, aza. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya difko e kunda mile loto poni aza. Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, aza, aza, aza. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya difko e kunda mile loto poni aza. Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na azda, azda, azda, azda. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya difko e kunda mile loto poni azda. Somba nanga fewe na aza, aza, aza. Na kokumba baniga fewe probleme janite. Elo kwendi mami na zai fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Fewe duze son baniga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Vewe treze son baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Vewe treze son etroa. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Vewe quatre son et douze. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Vewe ka septante baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Vewe kombina ambulance. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na lubumbasi baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na likasi baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na kolwezi baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na kisangani baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na koma baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na kananga baninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na mbuzima ibaninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na mbanda kabaninga. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Aza na bazair. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na aza, aza, kombo ya sika. Zairo mobimba azda. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe.